أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. مخکی الله جل جلاله مخکی آیات کې د خپل صفات متعلق او د کلماتو متعلق مسله ذکر کړه، او د آیات کې دغه مسله بیانې دي. د الله جل جلاله د قدرت کامله او د علم او د اراده کامله بیان دي، او سره و سره د پد شبیم ده. لکه بازو مفسرینو لیکلی دي چې د مشرکانو دا قیامت مستبعد ګڼه دوباره باس، لکه څنګه چې بازي شان نزول کې د نور آیاتونو دام دي چې اورو کې د نبی علی السلام مخ کې او کافر ریزره زګو وای دا به الله تعالی ژوند دی. او دا غرانګي د دې آیات په شان نزول کې مفسرینو لیکلی چې مشرکانو اشکال وکړو چې ګور څنګه با الله جل جلاله اګدم دا ټول مخلوقات د ابتدا نواله تر انتها پورې راجوندې کی، حالانکه دنیا کې ماشومی نورو رورو رو دا پیدایش تدریجی تور کی په مزه مزه په مزه مزه په مزه مزه نو څنګه به دوباره اګدم لوی انسان الله پیدا کی. نو الله جل جلاله آیات نازل کو چې د دې په ذهن کې دا استبعاد لريواله د حشر او د نشر دام ختم شي، او سره سره به د الله جل جلاله د صفات او د کمال اظهار او مشي. نو الله تعالی پرمل ما خلقکم ولا بعثکم، ما خلقکم نه د پیدایش تاسو ابتدایي طور په دنیا کې ولا بعثکم او نه دوباره پیدا کول ستاسو، پاسول ستاسو دوباره پیدا کول ستاسو الا کنفس واحده، الا کخلق نفس نفس واحده و بعثها د ټول انسانانو ستاسو د دې پیدا کول ابتدائی طور او انتہائی طور دا فشان دیو نفس دی. اے دا حضرت آدم علیہ الصلات والسلام نے رواخلا تر اخیری انسان پورے پٹول از مگو کے سمر مخلوقات چری کرب و حرب و انسانان دی. دا اللہ جل جلالہ دا پارا د دې پیدا کول داسې آسان دي، دا صرف یو مثال دی، د دې هم آسان لکه یو انسان یو نفس پیدا کول. کربونو انسانان کربونو سب بے انتها مخلوق په زمانو زمانو د دې ټول پیدا کول د الله جل جلاله د پر لومبي ظلم داسې آسان لکه د یو نفس پیدا کول. او دوباره قیامت کې مدد سالم او انسانانو دوباره پیدا کول داسې لکه یو نفس. ځکه وجه دادا چې دوباره پیدا کول د پر سره پکار دی، یو علم پکار دی، یو قدرت پکار دی. علم په دې پکار دی چې څومره ازادي د هر انسان اغا الله ته معلومی، زمکه کې غیب شوی دی، سمندر کې غیب شوی دی، ابتدا زمانه کې، انتها زمانه کې، دې زمانه کې، بل زمانه کې، زناور خوړلې د هر انسان جز جز چې هغه معلومی راځي مکی. او دا الله د علم متعلق د کلماتو متعلق خبره پرون دی رسو. علم د الله کامل له پاغي کې ذره برابر نقص نشته. په هر شی باندې در در چپ چپا کوسا کوسا هر زمانہ هر دور هر ازمکا هر منٹ سیکنڈ کې دا الله جل جلاله علم محیط دی. نو د یو انسان یو وختم پټه دی د علم نه نشي بل طرف ته علم سره قدرت پکار دی اوس که الله تعالی علم وی او قدرت یې نه وینو بیا موږ جمع کول ګرنه طاقت نه وي نو طاقت هم د الله جل جلاله قدرت هم قدرت کامله ده قدرت دا داسې دی چې دا ټول پشان دی یو نفس اوس دی او کبیا دی نو دومره طاقت والا د الله جل جلاله ذات دی او دا خو به طور مثال ذکر دی دانه چې په یو نفس ټیم سره لګي مثلا ماشوم پیدا کیږي لویږي دور ټیم نه دا تاسو ته ما پرون ویلو پرونی آیات کې چې باز ټیم کې د انسان ذهن ته د یو معنی نږدې کولو لپاره الله جل جلاله تقریبا للمعنى او تقریبا للفهم الله یو مثال ذکر کی دا هغه مثال حقیقت مراد نه بلکې معنا ذهن ته نږدې کول مرادي دا نه دی چې دوم رټم په لګي لکه یو ماشوم پیدا کیږي لویږي نو دې رټم په الله لګي نه لکه مثال بل ځای الله مختلف ورکړي وما امرنا الا واحده کلمهم بالبصر الله وی زمونږ حکم هو دا سده لکا دستر گی رف لمحن بالبسر دستر گی رف ولی زکا اللہ جل جلالو پیدا کول کئی پا کلمه دا کون سرا او دا کون مولا مولی کلی دا چه دام دا انسانیت دا پهمول دا پارا چه اللہ کون وی کون دا کلمه تم ضرورت نشتا سنگ چه دا اللہ اراده وجود کی رالا چې دا کار دی وشي نو ارادي راتللو سره هغه کار کوي دا کون کلمم به تور مثال الله ویشا نوشي خبر ځان تعالی د دې وجه الله جل جلاله سوره قمر کې وما امرنا الا واحده کلم حلم البصر الله ای زمون اډر خو بس صرف یو کلمه دا دستور ګربته بس دستور ګربته ګره نو بل ځای الله جل جلاله دستر ګرپ سوار لسم سی پارا کیم تیر شو و امر سات الا کلم حل بصر او هو اقرب الله وی دستر ګرپ یا د دین ام نزدې مامله د قیامت باغه ټیم نه لګي چې پلان کی انسان اجزا کم ځای دی پلان کی کم ځای دی پلان کی سټ څه شه داغه سر څه شو د د پوز څه شو د پلان کی 2023 ول څه شو 2024 ول څه شو الله وی نه د قیامت مامله اغه دستر ګرپ او هو اقرب یا رب پنیم ټیم لګي خبر ځان ته له رب نم نږدې چې الله غوړي بس انسانان با ډایرک موجود دي نو د الله جل جلاله قدرت هم کامل قدرت اړي وجه مختلف مثالونه سترګې رب د سترګې د رب نه نږدې خبر ځان ته له عدل تعالی او د نفس واحده خو تاسو ته ماوي حقيقي ما حقيقي دا دی حقیقت دا دی چې د الله جل جلاله اراده یو شی ته کېدل دا غي وجود دي صحیح خبره ده او بقایا دستر گیرب سره مثال یا د دین نږدې مثال ورکول یا دلته د نفس واحده سره تشبیه ورکول دا صرف تقریبا للفهم او انسانیت ته د سمجاولو لپاره چې الله داسې کامل علم او داسې کامل قدرت ولده چې هغه وګواړي نو د انسانیت دوباره وجود تراوستل بس صرف د هغه اراده کې دل دي او یې ګویا کې تاسو ځان په یو غړې بس لکه یو نفس پیدا کوله کربون انسان پیدا کول الله جل جلاله ته یو برابر دی په دې کې سو استبعاد او لريواله نشته ان الله سميع بصير ان الله یقینا الله تعالی چې سميع اوریدون کې د ټولو مسموعات الله جی بس صفت دی یو سامع دی یو سمیع هر دور کې لکنن زمانه کې راواله پوره دنیا را او ټول انسانان په یو ځل باندې خبري شروع کی نو ماته هو بده یو کس خبر اورو دوه کسو د ټولو خبرې الله جل جلاله په یو ځل باندې اوري او په الله باندې اس خفان راضي او اس پټواله ناراضی ای سیر اپی ناراضی دا سه کامل اوریدو والا کہ انسان په کمره کې دی و مزمکه کې دی لګا تبلیغیان چی وی و مزمکه کې په یو تور غټ باندې په یو تور شپه کې یو تور میږي روان نه او داغه د خپل چی کم کشار دی الله جل جلاله اغم اوري دا یو دقیق مثال لے دا اللہ دا علم دا اللہ دا اوریدو دا سمجھاو لے دا پارا ورنہ دا یو مثال لے دا دینا باریک مثال پرس کا ستا زین کے بعد مثال مرتبہ ختم شی ہو دا اللہ جل جلال ہو دا سمعی دا غی وسب اغا انسان بیانو لے نشی زکا بیگا میں دا طویلو دا اللہ جل جلال ہو صفات دا اغی انتہا نشتا او زما دا عقل او ستا دا عقل صدا انتها ده او منتهی شي او محیط شي چې کم احاطه ای هغه په غیر محیط شي باندې احاطه نشي کولای دا الله صفات د احاطه نه بار او زماست او عقل او سمج احاطه والا نو دا الله سمیع صفات هم دغه سری ورپسې بصیر را والا لیدل نو ما ته حضور زماست او دا صفات ته اوس دې ګورم نو را تخکاره او کدی دیوال شته دی برنده کې سکموس کای نو پته نه لګی خبر ده نه زماستا خدغه بسر ده چې دیوال وته مانع ده کلاس ددا سکن بیا په سخکاری نه صادر کې سخکاری نه خود الله جل جلال هو بسر په پوره کائنات کې په دیوز مګو کې په دیو اسمانونو کې الله جل جلال هو لیدو ته اس شی حایل نشي پیدا کړي د زړونو دن خیالات الله ویني پغرونو کې دن نشیزونه الله ویني پزمکو کې دن نشیزونه الله ویني دا الله جل جلاله د ذات نه په هیڅ زمانه کې هیڅ یو شی دا الله جل جلاله د لیدونه بارو نه دی دا هتا اوس د ما یو مثال لرکو دا الله صفت کامل صفت باندې زمونږ احاطه نشي کولای چې دا الله لیدل څنګه خبر ځان تعالی خودم رزمون سمجه داسې چې ښکاری پدې کې د یو روګي برابر شي کاغه پزمکو کې دن نه دی کپغرونو کې دن نه دی کپتیرو کې دی کپ سمندرونو کې دی او کپ کانو کې دی او کپ اسمانونو کې دی نو د الله جل جلال هو د لیدون بهر نه دی خبر ځان تعالی د دې وجه د الله د علمیت او د الله جل جلال هو د لیدو او د الله د اوریدو استهزار انسان لپاره نه چکله انسان د دې صفاتو استهزار کوي او د الله معرفت حاصله نو د دې معرفت په طاقت باندې او د دې صفاتو په یقین باندې انسان د ګنانم بچ کیږي انسان په نیکه باندې مرزي او د انسان د خپل رب سره محبت پیدا کی امر تعالی الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار دا ور پسې بل دلیل نه الم تر ایت نه ګوره تنه ګوري مچا ته نبی اسلام ته ټولو مت خطاب شو یا هر مخاطب ته خطاب دی دا خطاب دا عمومی مجاز ویل کی ان الله یولج اللیل فی النهار چې الله جل جلاله داخلی شپه پرز کی نو چې شپه پرز کی داخلی نورس کیږي وګدی ايش پکټ کئ سار موز وخت کیږي نورز تا کنورټ کیږي داخليږي نورز وګدیږي د دې طرف او د ماخام د طرف هم شپکټ کئ خبر ځان تعالی نورز ته سګيږي داخليږي تیرې نس جوړي رانا جوړي سو کو د الله جل جلاله ذات پورا کائنات او دا عجیب نظام دی تاسو د کلندر وګورئ چې کله به دواړو طرف نشپه کټ کیږي د یو طرف نبم کټای کیږي او د بل طرف نبم کټای کیږي کله به صرف د سار د طرف شپه لنډي رز به سیوا کوي او کله به د ماخام د طرف څه کوي سیوا کوي درې واړه احتمالات شته کله د دواړو طرف شپه کټ کوي رز سیوا کوي کله د یو طرف کټ کوي او کله د بل طرف څه کوي کټ کوي یولج اللیل فی النهار الله داخلی شپې لپاره په نهار پرس کې ویولج النهار او داخلی رز فی اللیل پشپ کې نشپه وګدی لکه جمی کې شپه سګیږي وګدی وګړي کې رز وګدی نشپه وګدی رز را کټکې تیارو ورو خوريږي مخام د طرف هم تیار وختي راځي نشپه وګدی او د سار د طرف هم سګیږي تیار لیټ زی نشپه سګیږي وګدی نو کله د دوالو طرف الله جل جلاله شپه وګدای رز ورته داخلي یعنی د رز رڼا ختمي او په تیار کې بدلای او کله د یو طرف شپه وګدای او کله د بل طرف سکه شپه نو دواله احتمال درې واړه احتمالات کله د دوالو طرف شپه وګدی کله د ما سوتن د ماخام د طرف وګدېږي کله د سار د طرف سکیږي وګدېږي درې والے احتمالات دلته د الله قدرت ته انسانو ګورې دي کې الله سره هیڅوک شریک نشته دا سه متصرف او دا سه طاقت ول ذات څوک دی الله تعالی دی کله چې دا الله کول شي نو الله مړی مرا پاسول شي خبر ځان تعالی کنه الله جل جلاله پاغه باندې قادر دی ویول جن نهار فی الليل وسخر الشمس او الله خدمت کې لګولې دی مسخر کړي دی نور څومره غټ نور دی خبر ځان تعالی د سینس دانانو د اندازې مطابق بیګا مې ته ویلو دا الله صفات پریدا په یو مخلوق باندې د انسانيت داغه په تفصیل باندې هاته نشي کولای اندازې دي د ساينس دانانو د اندازې مطابق پنور کې دیار لس لک ازم کې راځي خبر ده تعالی اداغې د اندازې مطابق 252,000 نورونه د په پولاریس سیاره کې راځي پولاریس سیاره قطبي سیاره دا وړون تخکاری خبر ده تعالی ندوم رلوین ور الله جل جلاله چې دیار لس لک ازم کې پکې راځي خدمت کې لګولې د چا خدمت کې د انسانیت خدمت او کوي د انسانیت په خدمت کې الله انسان غافل دی مز نه کوي الله نه یادي حالانکه الله جل جلاله سمر الویل مخلوقات هغه د په خدمت کې لګولې نو مسخر سوک دی د الله جل جلاله ذات نو قیامت را وستل انسانان ژوند کول الله تسری او دا غرنګي دانور زی او دی حدیث پاک مبارک مفہوم دی سجده کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ته ویته پته دی چې تزي یاد عرش لاندې سجده کوي او بیا د الله نه اجازه ته غواړي وته وی زو قریب دی چې د ته اجازه تو شي چې کمزه غروب شوي نو هم د التن روخیجا قبل ته غروب کیږي کنه نو د قیامت نمخ کې اورز داسې را روانه را چې هم بده ته اړه روشي چې دغه طرف بیا روخیجا د قیامت په علاماتو کې ولا مړه داغه تفصیل مخ کې تیر شوی دی او اتم سپاره کې داغه تفصیل هغه تیر شوی دی وسخر الشمس والقمر او سبومم الله تعالی خدمت کې لګولې دا انسانان ته نه پیدا لې حساب کتاب پکې کله یجری دا ټول چی روان دي علاج لم مسمى تر یو نیټه مقرر پوری د دې لپاره یو ټیم مقرر دی نیټه مقرر ده صدا هغه د قیامت ورځ ده چې قیامت راشي ننور بم الله جل جلاله ختم کی دیوم الله تعالی ختم کی مکمل بنور هغه ختم شي پیدا به پری دی پنا طرف ته بلل شي تا معطل بشي چکر به ختم شي اوم دنور اوم دسبومه وان الله بما تعملون او یقینن الله جل جلاله پاغه س باندې تعملون چې تاسو عمل کوي که خیر عمل له او که شر عمل له خبير خبردار دی اس شي په الله باندې پټنه دی نو څه مطلب الله خبردار دی نو دې کې یو تخویب ته الله زور نه ورګي چې الله به سره حساب کوي او چې رچانه کامل دی نو هغه ته خوشحالي ده بشارت دی چې ګوره الله ستا په عمل باندې خبردار دی ستا ذره برابر عمل ځای کیږي نه دې جمله کې دوه احتمالات دي یو طرف ته بشارت ته نیکو خلکو ته او بل طرف ته ګناګارانو خلکو ته هغه تخویب ته ګوره الله جل جلاله په هر یو عمل باندې الله خبردار دی الله تعالی به باغی باندې سزا درکړي نو دوه احتمالات لري ذالک بان الله لا یطیب بمخ سر ذالک دغه ټول کارونه چې کوي انسانان پیدا کوي ولی رستنی تور شپرس کې رز شپکه داخلي نورې تابع کړي ذالک دغه ټول کارونه چې دي بان الله هو الحق دا ذکر د الله جل جلاله ذات چې ده دا ثابت ذات حق ذات دی په اعتبار د ذاتم حق دی په اعتبار د صفاتم حق دی په اعتبار د دینم حق دی په اعتبار د رسولانم حق دی وادیم حق دی نو عبادتم دا حق دی حقیقی ذات دی خبر ځان تعالی دا غ ټول کارونه ثابت دی خپل ثابت دی حقیقت دی حق دی نو سره د صفات او سره د پیغمبرانو سره د دین دام د الله جل جلاله حق دی الله حق دی نو دینم حق دی پیغمبرانم حق دی ځکه حق ذات چی دغه کارونه سي حقي او د خراب د باطل کارونه سي باطلي وانما يدعون من دونه الباطل وانما اغبطان يدعون چې دی بلي یو معنا یدعون دی بلی زکه دعایدو دا وطن را بلل او یا یدعو عبادت دی کئی من دون ایما سوا دا لانا الباطلو اغا باطل لی دا غی نس قانون شتا نه دا غی تصرفات شتا نه نور پیدا کړي نه سپومه پیدا کړي نه دا مسخر کړي دي نه پیدایش کړي دي نه یو مخلوق شتا باطل شه دي وان الله یقینا الله تعالی چې دي هو العلی اغه اوچت په ټولو مخلوقات باندې صفات هم اوچتي الله باندې ایسوک نشي کیاس کوله ټول مخلوق چې دي اغه مقهور دي مغلوب دي الله علی دي الکبیر او الله تعالی کبیر دي الله لره کبریای دي لوی د په اعتبار د ذات او په اعتبار د صفات باندې پس مکه والا کیم کبریای لوی د الله د پر دا او د اسمان والا پنس باندې کبریای او لوی د الله جل جلال او د ذات د پر دا ما خلقکم نه د پیدایش تاسو ابتداء ولا باثکم او نه پسول تاسو ثانین الا کنفس واحده مگر پشان د یو نفس دی د پیدا کولو د پاسولو د یو نفس پشان پیدا کولو پاسول ان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع اوریدون کې دی بصیر لیدون کې دی علم ترایتن ګوره مخاطبان الله چې یقینا الله تعالی یولج اللیل فی النهار داخله شپې را رس کې نور زیاتی و یولج النهار او داخله رز درا فی اللیل پشپکه نشپسی وکی وسخر الشمس والله خدمت کې لګول دین ور تابع کړی والقمر اسپوملرا کل یجری دا ټول روان دی الاجل مسما تر یو نیټه مقرره وان الله او یقینا الله تعالی چې دی بما پاس تعملو لا چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی ذالک الله فرمایي دا چې دی بیان الله پدی وجه چې یقینا الله تعالی هو الحق هم ها حقیقت ته ثابت ته د خپل ذات او صفات سره وانما یقینا یدعون جتا سو بل من دونی ما سوا د الله نا الباطل باطل شیره وان الله یقینا الله تعالی هو العلی هم اغو چت الکبیر هم اغل وید اغل رلوید الحمد لله رب العالمين والعافيه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله متسعد عبد فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی یا الله استاد علم یا الله استاد قدرت یا الله استاد ارادی کامله کی در نصیب کی یا الله داغه فائدہ مون تر نصیب کی یا الله کریم او استاد قدرت باندې یا الله داغه نمو ته استفاده او فائدہ نصیب کی یا الله زمون راضی شي یا الله استاد عبادت سی په طریقې باندې نصیب کی خپل رضا نصیب کی یا الله چې ترازی کې ورته زو خیرت کې راضی شي